राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 30 अप्रैल 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है? कोई बात पैदा हो पूछने भी आती हो तो बोलो। अनन्य भगवान ने कहा कि एक बार करुणा निधान की, भगवान के विषय में एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। करुणा निधान भगवान की एक बाण है, एक स्वभाव है, एक आदत पड़ी हुई है कि वो प्यारा लगता है जिसके दूसरे की गति नहीं, दूसरे के आश्रय नहीं है। एक आसरो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा होता है वो एक बदल की बूंद ही चाहता है, बद्दल की बूंद के सिवाय गंगा जल भी नहीं चाहता, वो कुछ लेना नहीं चाहता, केवल एक भगवान को चाहता है। चाहते हो तो उस दार को पपीहे की तरह एक नष्ट हो जाए, उसका नाम अनन्य है। अनन्य के लिए भगवान बताते हैं अनन्य चेता सततम जो मान स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। 8वां अध्याय का 14वां श्लोक है। अनन्य चेता सततम ओ माम स्मृति नित्य 3 बात बताइए। अनन्य चेता भीतर में चित्त में एक अनन्य भाव और किसी का आश्रय नहीं, केवल भगवान का ही आश्रय है। दूसरा आश्रय छोड़ दे, आश्रय आधार भरोसा, एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास एक परमात्मा का ही। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा पर कोई नहीं है। ऐसे केवल भगवान पर निर्भर हो जाए, बिल्कुल भगवान का आश्रय ले ले और जनता का आश्रय दूर, आधार संपत्ति का घर वैभव राज्य पद अधिकार आदि किसी का आश्रय नहीं, अपनी योग्यता विद्या बल बुद्धि इसका भी आश्रय नहीं। ये सब के सब संसार की सेवा के लिए है, आश्रय के लिए नहीं। आधार तो वो देना चाहिए, आश्रय उसका लेना चाहिए जो कि सदा उनको बना रहे, कभी रहे कभी न। उनका आश्रय ले तो उसको रोना पड़ेगा, इस वास्ते आश्रय परमात्मा का। अनन्य चेता अनन्य आश्रंतयंतो माम ये जना परुपासते, नवम अध्याय की 22वें श्लोक में जी कहा है। अनन्य आश्रंतयंतो, अन्य अन्य नहीं, अन्य आश्रय नहीं। दूसरों की सबकी सेवा करे परंतु अपने लिए किसी की जरूरत नहीं है। ये भीतर में है नहीं कि धन से संपत्ति से वैभव से किसी अधिकार से हमारा काम बन जाएगा, जनता से हमारे द्रव्य है उसे ले लेंगे, बेटे पोतों से हमें सहायता मिल जाएगी, धन संग्रह करके सुरक्षित रखते हैं जो फिर हमारे काम आएगा, इससे हमारा काम चलेगा। ऐसा कोई आश्रय नहीं किसी पदार्थ का, न व्यक्ति का, न योग्यता का, न विद्या का, न बल का, न अपने पुरुषार्थ का। आश्रय एक भगवान का। ये जितनी अपने को वस्तु मिले इनका सदुपयोग करना है, दूसरों की सेवा के लिए है। क्यों है सेवा के लिए? कि ये संसार से मिली है, शरीर भी माँ बाप से मिला है, योग्यता भी पढ़ाई करके गुरुजनों से उपार्जित की है, अपने में कुछ बल बुद्धि है तो भी खाने पीने करके इस करके हमारे को मिली है, संसार से मिली हुई सहायता है। वो संसार की सहायता में ही लगा देना है, अपने लिए नहीं, अपनी वस्तु नहीं, अपने लिए नहीं, सबकी और सबके लिए है। ये एक सिद्धांत है कि मिली हुई वस्तु सदा साथ नहीं रहती, उसमें एक नियम है, मिलना और वियुक्त होना, मिलना वियुक्त होना। जैसे आप मिल गए और फिर चले गए, फिर मिल गए फिर चले गए, तो मिलना असत्य है और वियुक्त होना सत्य है। आपके हमारे पहले मिलन नहीं था, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो पहले वियोग था और मिले फिर वियोग फिर वियोग, तो अंत में एक दिन वियोग हो जाएगा, फिर संयोग नहीं होगा। तो संयोग है अनित्य और वियोग है नित्य। जिस संसार का वियोग नित्य है, अवश्यंभावी है, उसका अगर सहारा लेंगे तो रोना ही पड़ेगा, हताश ही होना पड़ेगा, क्यों तो रहेगा नहीं। अभिष्यम यातारोषेत्विषया, संसार के जितने द्रव्य और योग्यता से जो मिलने वाले जितने है व्यक्ति और वस्तु, वस्तु भी पहले नहीं फिर मिली फिर वियोग हो जाएगा, व्यक्तियां भी पहले नहीं थे मिले और फिर वियोग हो जाएगा, तो योग्यता भी मिली और वियुक्त हो जाएगी, पद भी मिला और वियुक्त हो जाएगा। अवश्यम याता रस्ते तर्म उठे विषया, बहुत समय तक ये पदार्थ रहेंगे तो एक दिन इनका वियोग जरूर होगा। वियोगे को भेद, वियुक्त होगा ही, दोनों तरह से वियोग। एक तो हमारों को छोड़कर वस्तुएं व्यक्ति चली जाए, और एक हम उनको छोड़ दें, दोनों तरह से वियोग होता है। तो प्रजनता स्वातंत्र स्वतंत्रता से अलग वियोग हो गए, हम से अलग हो गए, तो अतुल परिताप आए मन से, बड़ा संताप होगा, मन में बड़ा दुख होगा, जन्म होगी। प्रजनता स्वातंत्र व्यूह तो होगा, तो वो चले जाए, वियोग हो जाएगा तो बड़ा संताप होगा। और जो वियुक्त होने वाली चीज है स्वयं त्यक्ता, ये थे आप ही छोड़ दें। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे। अंत में ये छोड़ेंगे तो हम पहले से ही उसको छोड़ दें। छोड़ने का मतलब क्या? छोड़ना कह गई अलग हम हो जाए, उनको अलग कर दें, ये नहीं। उनकी आशा छोड़ दें, ये साथ रहेंगे, सहायता करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, आदर करेंगे, हमारी मदद करेंगे, इस आशा का त्याग कर दें। केवल उनसे सुख की, हित की अपनी कामना वो छोड़ दें। तो स्वयं त्यक्ता ये थे, अगर स्वयं इनका त्याग कर देते हैं तो सम सुखम अनंतम, शांति और अनंत सुख मिलेगा। जितने वियुक्त होने वाले हैं उनसे पहले ही हम छोड़ दें, निराश हो जाएंगे, इस आशा नहीं रहेगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की जो आशा है ये परम दुख है, महान दुख है। और निराश्यम संसारे आशा न रखना, ये परमम सुखम महान सुख है, बड़ा सुख है, श्रेष्ठ सुख है। यथा संसिद्ध कांता सुखम सुस्वाप पिंगला, जैसे पिंगला ने किया आशा छोड़ दी, मौज से रही। तो इस तरह से संसार की आशा है ये ही दुख देने वाली है। देखो एक मर्म की बात है, सहायता कोई करता हो तो आप सहायता ले लें, उसमें दोष नहीं है, परंतु सहायता की आशा में दुख भरा हुआ है। आशा रखने से सिवाय दुख के और कुछ नहीं होगा। सहायता कोई कर दे ले ली, उसमें तो हमारी कुछ न कुछ मदद मिली, परंतु आशा रखते हैं किसी से कि हमारी सहायता करेंगे, हम वे करेंगे नहीं, अंत में तो वियोग होगा उनका। क्यों? संयोगा वियोगांता, नियम है, जितने संयोग है उनका वियोग होगा। अवश्यम भावी अवश्यम जाता रस्ते तरमुषित्वा विषया, नित्य है ये, अकाट्य है ये, बिल्कुल होने वाले है। तो बिछुड़ने वालों से पहले ही हम अपना त्याग कर दें, उनकी सेवा करें, पर चाहे नहीं। दो तरह की बात है, जैसे आप समझो हमारा मित्र है तो मित्र क्या करेगा, हमारी सहायता करे, हम उसकी सहायता करें। तो मित्र की सहायता करना दोष नहीं है, सहायता चाहना दोष है, सहायता ले लेना भी दोष नहीं है, पर सहायता की आशा है ये दुख है। उससे कुछ मदद की आशा न रखें और अमृत में सहायता करें। संसार मात्र के साथ उनकी सेवा करने का संबंध तो रखे और लेने का संबंध नहीं रखे। दे दे तो उनकी प्रसन्नता के लिए ले लो। अपनी स्त्री भी भोजन बनाकर तैयार करे तो उनकी प्रसन्नता के लिए भोजन कर लो, नहीं तो आप बना करके हो तुम भी पाओ मैं भी पाओ अपना, तो वो लेना भी देना हो जाता है। क्योंकि उसी प्रसन्नता के लिए लेना हुआ तो प्रसन्नता देना है हमें, तो हमें तो देना है, संसार को देना ही देना है। आप खूब गहरा विचार करे कि प्रकृति और प्रकृति का कार्य जितना संसार है, इससे लेने की आशा का त्याग कर दे तो आपकी स्थिति परमात्मा तत्व में हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, अब भी है, सब जितने प्राणी हैं सब परमात्मा में स्थित हैं, परमात्मा सब में परिपूर्ण है, उससे वियोग किसी का हुआ नहीं और है नहीं, होगा नहीं और वियोग हो सकता नहीं। केवल नाशवान की आशा ने ही परमात्मा से विमुख किया है, संसार की आशा, सुख की आशा, मान की आशा, भोगों की आशा, संग्रह की आशा, आदर की आशा, निरोगता की आशा, विपरीत कोई दुख हमारे जो विपरीत पड़ता है वो न मिले, ये इच्छा यही बाधा देने वाली है। अगर इसका त्याग कर तो संसार के साथ में हमारा भीतर से वियोग हो जाएगा। सर्गो ये शाम साम्य स्थितं मन, ये शाम मन साम्य स्थितं, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में हो गया, समबुद्धि विशिष्यते, तो साम्यावस्था होगी, कोई आदर करे तो मौन, न करे तो मौन, कोई प्रशंसा करे तो मौन, कोई निंदा करे तो मौन, क्योंकि अन्य सबके सब हमारे अनुकूल हो जाए ये संभव नहीं है। स्वयं आप सोचो, क्या मातृ दुनिया के लिए आप अनुकूल हो जाओगे, हो सकते हो? जब आप संपूर्ण मातृ प्राणी के लिए अनुकूल नहीं हो सकते तो मातृ प्राणी आपके अनुकूल कैसे हो जाएंगे? आप अपने सोचो, स्वयं का अनुभव करो। सबकी सेवा आप कर नहीं सकते तो सबकी सबकी सेवा की आशा रखना, ये अपने ज्ञान का निरादर है, अपनी समझ का निरादर है। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई आशा ही परमम दुखम, दूसरों से आशा न रखें। तो अन्य की आशा न रख से अन्य भाव भगवान का हो ही जाएगा। और बात एक विचित्र है, आपका अपने प्रति अनन्य भाव है, दूसरों की आशा से ये दब गया है, ये आपने पैदा की है, ये आफत दुख संताप जलन ये आपने पैदा किया है दूसरों से आशा रख करके। और एक बहन है कि दूसरे हमारे को सुख देंगे और दूसरे हमारे को दुख देते हैं, ये दोनों भाव गलत है। अगर दूसरा कोई दुख देने वाला होगा तो आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे का अभाव तो होगा नहीं, दूसरा दुख आपको दे देगा तो सुख कैसे होंगे, कभी हो नहीं सकते। तो सुख से दुख से न कोई दाता, न कोई सुख देने वाला है न कोई दुख देने वाला है। ये संसार दुख देने के लिए टिकता ही नहीं, बेचारा बहता चला जा रहा है, इसको दुख देने की फुर्सत कहाँ है? कोई ऐसा क्षण है कि जिस क्षण में ये संसार नष्ट न होता हो? क्षण भंगुर है वो, क्षण भंगुर आपको दुख देने के लिए अपनी क्षण भंगुरता छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? वो दुख दे सकता नहीं। और परमात्मा सर्व सुहृद है, वो दुख देगा तो सुख कहाँ मिलेगा? प्राणी मात्र का सोदम सर्वभूतानां, आप दुष्ट हैं, सज्जन हैं, अच्छे हैं, मंद हैं, सदाचारी है, दुराचारी है, सद्गुणी है, दुर्गुणी है, आप कैसे ही हैं? भगवान तो कह सोदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं। तो भगवान और भगवान के भक्त सुहृद सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र के भगवान के भगत भी सुहृद होते हैं। सुहृद और मित्र में फर्क है, मित्रता करता है उपकार के बदले उपकार, और सुहृद करते हैं उपकार के बदले भी उपकार, और स्वयं की उपकार और अपकार के बदले भी उपकार, तीनों बात है। उपकार के बदले भी उपकार करते हैं, आप तटस्थ रहो तो भी उपकार करते हैं, और अपकार करो दुख दो तो भी वो सुख ही देते हैं। निष्पीड़ितो मधुर मुद्भव इक्षुदंड, इक्षुदंड होता है ऊख, उसको गाड़ेगा पेरे तो उसे मीठा ही मीठा निकलता है। ऐसा नहीं कि इसने इतना दुख दिया तो कड़वा है, नहीं कड़वा है। ऐसे संतोष भगवान ये सदा ही अपनी तरफ से मातृ प्राणी का हित करते ही रहते हैं, स्वाभाविक हित करते ही रहते हैं। सर्वभूत ही दे रहता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है, तो उस वास्ते में दुख कैसे दे सकते हैं? नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज गुरु से कहते हैं, निषाद राज ने कहा के नंदनी मंदमति कठिन कुटिल पन कीन, कुटिल कठिन पन कीन, जी रघुनंदन ही सुख अवसर दुख दे, सुख के विषय में दुख दे दिया। तो लक्ष्मी जी कहते हैं सुख कोई दे नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। ये जो नित्य कृतन कर्म भोग वो दुख मान लेते हैं आप, दुख दूसरे से मान लेते हैं, दूसरा देने वाला है नहीं। आप करते हो तो बैरी भी आप बनाते हो, मित्र भी आप बनाते हो, स्वाभाविक मित्र सब है, सबके है, सबके सब जग में बैरी को नहीं, सब सैनों को साथ, जग में बैरी को नहीं, सब सैनों को साथ। सैन है हमारे, हमारे हित करने वाले हैं, सैन और दुश्मन केवल कुबायों के चरणों पर हुआ। तो दुख देने वाला कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। तो दुख देने वाला है ही नहीं, अब तो सुख की हम आशा रखते नहीं, दुख तो देता नहीं, सुख की आशा रखते नहीं, दुख कभी होगा ही नहीं। सदा के लिए आपके यहां से दुख रवाना हो जाएगा और परम आनंद की प्राप्ति होगी। सांसारिक पदार्थों सुख और दुख दोनों देते हैं, दोनों को छोड़ने के बाद में आनंद उत्पन्न होगा स्वतः भीतर से स्वाभाविक, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आपका सहज सुख राशि है। तो दूसरे से सुख की आशा करने से सहज सुख राशि स्वरूप से आप विमुख हो जाते हैं, सहज सुख राशि स्वाभाविक, उससे विमुख हो जाते हैं, दुख पाते हैं। तो दूसरे की सुख की लोलुपता जो अपने भीतर है, सुख में सियात इधम में सियात इधम में सियात इच्छा काम शब्द ये कामना का, ये हो जाए ये हो जाए ये न हो जाए, ये दो चीज हमारे विरुद्ध को विरुद्ध तो कोई हो ही नहीं, सब अनुकूल बन जाए, ये कभी होने का है नहीं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि जिसके सब लोग प्रशंसा करते हो, सब लोग आदर करते हो। भगवान राम जी से बढ़कर किसका चरित्र होगा, महान निर्मल पवित्र। उसमें कहता कि राम जी ने अन्याय किया, सुग्रीव के पक्ष में अगर बाली को छिपकर मार दिया, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको दुनिया ने सब अच्छी दृष्टि से, जब भगवान को भी अदृष्टि से नहीं देखते दुनिया, तो आप क्यों आशा रखे दूसरों से कि हमारे दूसरा भला मान है, बिल्कुल नहीं आशा रखे ही नहीं। तो अनन्य भाव हो जाएगा, अनन्य भाव, अन्य भाव न, अन्य के आशा सुख उन्नति धन आदर सत्कार मान आदर प्रशंसा आदि की आशा रखते हैं, यही दुख का अर्थ। अनन्य क्या गौर से कुछ कुछ लेना नहीं है, सेवा सबकी करना है, अवसर मिल जाए तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सुख सबको पहुंचाना है, सेवा सबकी करना है, पर अपने लेना नहीं है। तो आप किसी से लेने की इच्छा नहीं रखेंगे तो स्वतः ही आपको शांति मिल जाएगी, स्वाभाविक सहज सुख राशि, ये सुख राशि का अनुभव हो जाएगा। एक और विचित्र बात है कि आप किसी से सुख की आशा नहीं रखेंगे और किसी कारण से आप दुखी हो जाएंगे तो सबका सहयोग मिलेगा। धनी है सुखी है उस आदमी के साथ लोग सहयोग नहीं करते, बड़े बड़े अधिकारी है उसे डरते हैं और हृदय से हित नहीं करते, और दुखी प्राणी को देखते हैं तो सबका हृदय द्रवित हो जाता है। तो आप किसी से कुछ भी न चाहें तो कभी आपके में विपरीत अवस्था आ जाए, आफत आ जाए, तो सब हृदय से सेवा करेंगे, आपका भला चाहेंगे स्वाभाविक। आपसे कोई आशा न रखे, आप आशा रखते हैं तो आपसे दूसरे आशा रखते हैं, आपको किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो आपको कोई कष्ट पहुंचाते हैं, आप किसी से आशा न रखें किसी को कष्ट न पहुंचावे तो आपको कष्ट कोई देने वाला है ही नहीं, हो गए नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। तो एक अनन्य आप हो जाए, किसके जो अपना है, जिस ईश्वर के आप अंश हैं उस एक ईश्वर से रखें, ईश्वर से भी आशा न रखें, ईश्वर की भी सेवा करें, ईश्वर की भी आवश्यकता की पूर्ति करें, चाहना ईश्वर से भी नहीं कि ईश्वर की भी आवश्यकता, ईश्वर को भी आवश्यकता होती है, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव की भूख है, प्रेम की भूख है, तो उसे प्रेम करो, भाव करो, आदर करो, खुश हो जाए। आदर सत्कार करने से भगवान खुश हो जाए, महात्मा खुश हो जाए, साधारण आदमी खुश हो जाए, सिंह सांप आदि दुष्ट वे सुखदायी हो जाए, संसार में आदर करो, महिमा करो, सब राजी हो जाए, सबकी प्रशंसा करो। घर में जितने आप रहते हो आप अपने को विचार करो कि घर वाले सब सुखी हो जाए, काम धंधा मैं करूं, आराम ये करें, ऐसा आपका भाव हो जाएगा तो दुनिया सब आपकी, आप घर वाले आपके हो जाएंगे। ऐसे सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र के हित में ही रति है, ऐसे होने वाले रति रखने वाले वो भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो अहित किसी का स्वप्न में भी ना करे, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का अपकार न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आंगन ही आनंद, मर्जी मर्जी खुशी खुशी होते रहे, न कष्ट दुख भाग, कोई भी दुख का भागी न बने, किसी को दुख न हो, ये आप मन से कर लो, ये बड़ी भारी सेवा है। वो सेवा शुरू हो जाती है, हम किसी को दुख नहीं देंगे, इससे कुछ खर्चा करना पड़ा नहीं है, कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, केवल वेत है कि मैं किसी को दुख दे दू, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, तो आपकी कितनी महिमा हो जाएगी। तन कर मन कर वचन कर देत न कहू दुख, तुलसी पातक झरत है देख तो उसके मुख, उसके दर्शन से पाप दूर, दर्शन करने से। तो अपने मन से किसी को कभी किंचित मात्र दुखी नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी की बुराई नहीं करना है, कुछ किसी की बुराई सोचना ही नहीं है, किसी की बुराई देखना ही नहीं है, किसी की बुराई की चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि हमारे को क्या अधिकार है दूसरे को दोषी देखने का? क्या आपको अधिकार मिला है दूसरों के दोष देखने का? अधिकार है तो क्या अधिकार है? दूसरों को बुरा मानने का आपका क्या अधिकार है? क्योंकि वो बुराई करता है, स्वभाव बुरा है, तो स्वभाव बुरा है तो स्वभाव है वो खुद बुरा है, स्वभाव तो बदलता रहता है, तो मूल में तो परमात्मा का साक्षात अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, अमल है, मल रहित है, दोष आगंतुक है, वो दोष न में दोष मानना है बड़ी गलती है, अपराध है, अन्याय है, दूसरों को सुख देना, आराम देना, हित करना, ये आपका काम है। मनुष्य शरीर मिला है, आज लोगों की दुर्भावना हो गई है कि ये सब संसार मनुष्य के लिए मिला है, लिए है ना, सबके लिए मनुष्य है। कारागार में जितने कैदी रहते हैं उनके ऊपर जो अफसर रखे जाते हैं वो कैदियों के लिए है, उनके लिए कैदी नहीं है। ऐसे 84 लाख जोड़ी के कैदी है ये, अपने पापों का फल भोग रहे हैं। उनके प्रबंध के लिए आप हैं, वे आपके लिए नहीं। ये बड़ा भाई दुराचार्य, अंडे खा जाओ, मछली खा जाओ, उनको बस खा जाओ, ये राक्षस बना है, असुर बना है, ये मनुष्य पर नहीं है। किसी को दुख देना मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य सेवा कर सकता है, वृक्ष आदि सेवा कर नहीं सकते, पशु पक्षी आदि सेवा कर नहीं सकते। इन सेवा आप ले सकते हो, परंतु ये सेवा कर नहीं सकते। आप सेवा कर सकते हो, आप में सेवा करने की योग्यता है, आपको सेवा करने का अधिकार है। फिर सेवा न करना और फिर उनका दुख देना, उनको खा जाना, नष्ट कर देना, ये आपका काम नहीं। ये राक्षसों का काम हुआ है। राक्षस लोग है, दूसरे से ले लेते, छीन लेते, खा जाते, लूट लेते, नष्ट कर देते, ये मनुष्य का काम नहीं है। ऐसा अगर आप ध्यान को तो अनन्य प्रेम हो जाएगा, भगवान की अनन्य भक्ति हो जाएगी। अपने को बुराई के रहित करना है, स्वाभाविक है। ये जो सदगुण सदाचार है ये स्वाभाविक है, दुर्गुण दुराचार जितने हैं ये अपने बनाए हुए हैं। तो बनाए हुए का त्याग कर दे, असली आपका रूप प्रकट हो जाएगा, शुद्ध ही स्वाभाविक है। क्यों? चेतन अमल शायद सुख राशि है, आप स्वाभाविक सुख राशि है। तो किसी को दुख नहीं देना, कभी स्वप्न में भी, किसी हालत में भी दुख दे तो भी उनको दुख नहीं देना है। आपको कोई दुख देता है, कहते ये हमारे को दुख दे रहा है, वो दुख नहीं दे रहा है। आपका कोई कर्म है इस कारण से आपके विपरीत में, आपके प्रतिकूल करने में उसकी प्रवृत्ति हुई है। आप सर्वथा निर्दोष हो तो आपको दुख कौन दे सकता है? तो सर्वथा निर्दोष हो जाइए, अनन्य भाव हो जाएगा भगवान में, अनन्य भाव। सबसे पहले मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, ये किसी को कष्ट ना हो, आपकी सेवा शुरू हो गई। आजकल लोग इसको मान नहीं सकते सेवा, क्योंकि हमारे को बुरा नहीं समझा तो क्या किया उसने, ये बड़ा भारी हित किया है। किसी की बुराई न करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ा भारी तप है। किसी को भी दुख न देना ये तपस्या है, तन से, मन से, वचन से, धन से, किसी तरह से किसी का भी अहित न करना। अहित न करना मुख्य है, हित करना दो नंबर है, हित करना दो नंबर, अहित न करना एक नंबर है। हित करने में तो जोर आता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, शरीर से भी परिश्रम करना पड़ता है। अरे अहित न करने में क्या जोर आया, क्या पसीना आता है, क्या धन खर्च होता है? तीसरा अहित न करेंगे, ये बात सबसे पहले है। अगर अनन्य प्रेम भगवान के साथ करना है तो मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो, भूल करके भी मेरे द्वारा अहित न हो, ये व्रत ले लें आप, ऐसा नियम ले लें। न किसी का बुरा चाहूंगा, न किसी का बुरा करूंगा, न बुरा समझूंगा, न बुरा करूंगा, न बुराई करूं कहूंगा, न बुराई सुनूंगा। कोई सुना देते उसे चोट उठ गया, किसी की बुराई हमें करनी, बुरा समझना नहीं, बुराई करनी नहीं है। आप भले हो जाएंगे, भले स्वतः होते हैं। देखो जंगल शुद्ध होता है, अपने मनुष्यों के संग से गंदा हो जाता है, अगर आप छोड़ दो स्वतः शुद्ध हो जाएगा, कुछ दिनों में, महीनों में, वर्ष में साफ स्वच्छ। तो स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धि स्वतः सिद्ध है, मलिनता ये की हुई बनाई हुई होती है। तो किसी का कभी अहित न सोचे, कभी किसी अवस्था में भी। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, ये संत की बढ़ाई है, ये श्रेष्ठता है। मंद कर जो करे ही भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, तो ये सज्जनता है। सज्जनता ही नहीं है, मनुष्यपना है। अगर अहित करते हो तो मनुष्यपना नहीं। मनुष्य दो बात खास है, भगवान को तो याद रखना और जनता की, जीवों की सेवा करना। ये बात दो होने से ही मनुष्यपन है, नहीं तो मनुष्यपन नहीं है। मनुष्य की बात खास मनुष्यपन है। अपने ही स्वार्थ के लिए काम करना ये असुरपना है। प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि मैं मरूं नहीं, तो वो असुर हुआ। मेरा हित हो जाए, तपस्या भी अपने हित के लिए, दूसरों से सुख भी अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए करता है, वो राक्षस होता है, असुर होता है। अपना जीवन दूसरों के हित के लिए, कि महाराज आजकल अगर हित करें तो रोटी नहीं मिलेगी, और परिश्रम करते करते नष्ट हो जाओगे। कहते नष्ट होने के लिए ही जन्मे है, कि जन्मने के बाद खास आवश्यक काम मरना ही और क्या है। जन्म होने के बाद अवश्य भावी काम क्या है, मरना है। तो अहित करके नहीं मरोगे। कहते आज पाप से बचने के लिए ठीक न्यायपूर्वक कमावे और सबकी सेवा करे तो अन्न नहीं मिलेगा। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, पर आप मान लो ऐसा ही हो जाए कि झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात न करें, तो आज के जमाने में आदमी जी नहीं सकता। तो झूठ कपट करके जी सकता है, तो जीकर फिर नहीं मरेगा क्या? मरना तो पड़ेगा ही, कि झूठ कपट नहीं करेंगे जल्दी मर जाएंगे। अरे ये झूठ कपट बेईमानी से कई दिन जी जाएंगे, तो जीने का उपयोग हुआ पापों का अधिक संग्रह करना। तो क्या मनुष्य का ये ध्येय है? भगवान ने अधिक पाप बना बटोरने के लिए बनाया है, और पहले जल्दी कैसे मर जाएंगे? मरना है तभी मरोगे, मरने से पहले मरोगे नहीं, मर सकते नहीं। एक सज्जन मिले थे हमारे, खजान सिंह जी का नाम था उनका। ये जब बंटवारा हुआ, मुसलमानों का देश हुआ, तो वहां हिंदू रहने वालों को बहुत कष्ट दिया, उनका धन लूट लिया, बहन बेटी को लूट लिया और उनको मार दिया और मुसलमान बना दिया, ये तो मार दिया। वो खजाना सिंह जी कहते थे कि मेरे को बनाएगा तुम मुसलमान बन जाओ। उसको भाई मैं मुसलमान नहीं बनता, तंग किया, बहुत तंग किया, मैंने स्वीकार नहीं किया, जबरदस्ती को मांस दिया मुख में और उस किया, इसको मार दो। तो मारने के वह ले गए, तो ले गए नहर के किनारे। वो नहर आती थी पंजाब से इधर हिंदुस्तान में, उस नहर के किनारे ले गए, किनारे के मार काट करके नहर में डाल दो, तो किसी को पता भी नहीं लगे। वहां ले गए तो कहते हैं कि मेरे कपड़े ले लिए, धोती तक ले ली, एक कुर्ता पहन को रहा, और मारने के तैयार हो तो मैं कूद गया नहर में, कि मारेंगे तो नहर में डालेंगे, पहले कूद गया। तैरना आता नहीं था, रात का समय था, अंधेरे में एक लकड़ी मिल गई, वो लकड़ी के सहारे तैरते तैरते चला गया। वो दिखा नहीं तो उन्होंने डंडा मारा, पत्थर मारे, आगे पुल था, उस पुल पर चढ़ करके पत्थर पटके, तो पत्थर पटकते ही एक डंडा अधिक हुआ ही हो, कहते हाथ कट गया, भाई हाथ कट गया मर जाएगा, चले गए। रात्रि में बहते बहते बीकानेर की रियासत कहीं कहीं उसमें मैं आ गया, तो उसमें आया तो उसमें मैं निकला तो ठंडी मार रहा है, गांव में गया तो बेहोश की तरह हो गया, तो उन सज्जनों ने अग्नि सुलगाई, मेरे को तपाया, कपड़ा दिया और पीता किया, तो मैं जी गया। अब देखो जीने वाला आदमी जी ही जाता है, सब मरने के लिए तो मारने के लिए त्यौहार, पर मैं कहते मैं तो जी गया, तो जीने वाले को मार नहीं सकता कोई, हमारे मरने का दिन आता है तभी कोई मार सकता है, नुकसान का दिन आता है तभी कोई हमारे प्राण से कोई नुकसान कर सकता है, हमारे नुकसान न लिखा हो तो कोई नुकसान कर नहीं सकता जबरदस्ती, अगर कर सके तो सर्पानांच खलानांच प्रद्रव्या पहाड़ी नाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति, कि जो दुष्ट है, खल है, चोर है, डाकू है, इनकी मनमानी होती नहीं है। डाकुओं के चोरों की मनमानी हो जाए तो किसी का धन रहने दे, दुष्टानां सर्पानां च खलानां च परद्रव्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत, जिससे जगत वर्त रहा है, अगर इनकी वर्ष चले तो जगत जी नहीं सकता, धनी कोई रह नहीं सकता, इस बात इनके अभिप्राय सिद्ध नहीं होते, जिनका प्रार्थ कम है उसी के ही होता है, इस वास्ते होने वाला हो अवश्यम भावी भावाना, अवश्यम भावी होने वाला है वो तो भाई होगा, और नहीं तो हमारे कोई नाश कर नहीं सकता, इस वास्ते लोग समझते हैं कि झूठ कपट से हमारा निर्वाह होगा, तो उन्होंने क्या समझा है, ना तो भाग्य का भरोसा है, ना पुरुषार्थ का भरोसा है, अरे भगवान का तो भरोसा है ही नहीं, भरोसा झूठ कपट का, उनके देवता है झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, हे विश्वासघात महाराज आप रक्षा करना, इनके सिवाय कोई रक्षा करने वाला है, ये इष्ट देव है तो क्या दशा होगी बताओ, इस वास्ते दूसरे की आशा न रखे, परंतु आप आशा रखते थे तो दूसरे की आशा पूर्ति करो, अपने तन मन पसंद धन से दूसरे की सहायता करो, उपकार करो, हित करो, क्यों करो हित के, आपका जो जीवन है वो दूसरों से बना है, आपने विद्या ली है तो विद्वानों से आपने विद्या ली है, तो आपका भी कर्तव्य है कि जो पढ़े हुए ने उनको विद्या पढ़ाओ, नहीं आपने लिया देते नहीं हो तो ऋण रह जाएगा, गीता ने लिखा है ते दत्ता न प्रदाये व्यो यो भूते तेरे, दूसरों से लेता है देता नहीं है, दूसरों से सहायता तो लेता ही है, आप कहीं भी चलते हो तो सड़क आपकी जमाई हुई है क्या, किसी कल से पानी भी पीते हो तो आपने लिया है क्या, किसी स्थान में धर्मशाला में ठहरते हो तो क्या उनसे आपने बनाया है, राजा महाराजा बड़े बड़े मिनिस्टर भी कितने ही क्यों न हो दूसरों की सहायता के बिना जी नहीं सकते, किसी से मार्ग भी पूछना पड़ता है तो आपने पूछा उसने बताया कितना उपकार किया है, तो दूसरों की सहायता के बिना जी नहीं सकते, इस वास्ते सहायता करो ये तो आपका काम है, परंतु सहायता सहना नहीं, आवश्यक पड़े तो आपको सहायता करनी, आप भी करो वे भी करें, देवान भावयता नहीं ना ते देवा भावयंता परस्पर भावयंता श्रेय परम भावसद, आप दूसरों का उपकार करो आपका उपकार दूसरा करे, ऐसे एक एक उपकार करते हुए कल्याण कर लोगे अपना, अनन्य भाव हो जाएगा, भगवान में अनन्य भाव, संसार से लेने की इच्छा रखने वाला कभी अनन्य भक्त नहीं बनता। अनन्य भक्त बनता सर से आशा न रखे, बिना आशा रखे आ जाए जीवन निर्वाह निर्वाह मात्र ले लो। नारद जी महाराज आए हैं युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर को बड़ा उपदेश दिया, बातें बताई। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों ही वर्णों के धर्म बताए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इनके धर्म बताए, स्त्रियों के धर्म बताए, सन्यासी के धर्म बताए, त्याग ही त्याग बताया। तो प्रश्न पूछा कि महाराज गृहस्थाश्रम में रहता हुआ वो सन्यासी त्यागी है, उनकी गति को प्राप्त कर सकता है क्या? कोई ऐसी विधि है? रहे तो संसार में गृहस्थ में और प्राप्त करना चाहता है त्यागी सन्यासी की गति को, तो क्या कर सकता है? नारद कर सकता है कैसे? तू आया यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्व ही दे नाम, जिनसे तुम्हारा निर्वाह हो जाए अन्न जल वस्त्र मकान औषध आदि से तुम्हारा निर्वाह हो जाए उतना ही आपका है। और आपका नहीं है, निर्वाह मात्र की चीज आपकी है। अधिकं यो भी मनिए तो अधिक जो अपनी मानता है धन संपत्ति वैभव को मकान को रोटी कपड़ा जाड़ा अधिक को, अधिक को अपने मानता है, उसके लिए बड़ी कड़ी बात बताई है। सस्ते ना वो चोर है, वो चोर है। अपने निर्वाह में जितनी चीज तो उसकी है, अधिकं जो दूसरे अधिक चीज पर अभिमान करता है, सस्ते ना दंड मर रही, वो चोर है, दंडा पड़ेगा, उसको दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते निर्वाह मात्र का सबको अधिकार है, निर्वाह मात्र का प्रबंध भी है भगवान की तरफ से। आप संग्रह करो, संग्रह का भगवान पर अधिकार है कि तुम संग्रह कर लो दे दे। भोग भोगने के लिए आप जाते हो तो वो परमात्मा से प्रबंध नहीं है, निर्वाह मात्र का प्रबंध है। सूर्यम सर्वभूतानां मात्र प्राणी के परमात्मा सूर्य है, सबका हित करते है, तो वो तो प्रबंध है। पर संग्रह करना भोग भोगना ये प्रबंध नहीं है। तो क्या यावत भेद, जितने से अपना निर्वाह होता है उतनी चीज को अपनी मान, दूसरी चीज है वो कथित पता नहीं किसका है। जो निर्वाह के लिए कोई आवे तो निर्वाह की चीज उसको दे दो, वो कहते सब दे दो, सब कैसे दे दे भाई, हमारे पांती की हमने ले ली, तुम्हारे हिस्से की तुम ले लो, नंगा हो तो कपड़ा ले लो, भूखा दो रोटी ले लो, प्यासे हो तो जल पी लो, बीमार तो हो गए औषध ले लो, तुम भी इतनी चीज ले लो, हम भी इतनी चीज ले लो। है जिसका भगवान का समझे तो अपने निर्वाह करने बस जाए तो भगवान की चीज है, चल दो चिंता नहीं होगी कुछ भी, अपनी इतनी चीज है। अब अनन्य भक्ति नहीं हो तो क्या होगा बताओ? स्वाभाविक अनन्य भक्ति भगवान ही बदल करें, और इच्छा रखते हैं तो गलती होती है, इस वास्ते इच्छा रखे ही नहीं। आशा ही परमम दुखम निराशियम परमम सुखम, परम सुख है, परम आनंद है, मौज रहेगी हरदम सदा, दिवाली संत के आठों पर आनंद, संत के सदा दिवाली आठों पर, बड़ा निश्रक रहता है, निर्धड़क रहता है, निर्भय रहता है, निशंक रहता है, निशोक रहता है। बुरा चाहने वाले को भय लगता है, वो किसी को भय नहीं देता तो उसको भयभीत होना नहीं पड़ता। संन्यास लेते हैं ना तो उसमें प्रेष मंत्र है, उसमें भी अभयम सर्व को मत स्वाहा, मेरे से सब अभय हो जाए, किसी को भय नहीं पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे। तो ये भाव संन्यास का है, तो गृहस्थ में रहते हुए ही ऐसा भाव रख लो, सबको सुख पहुंचाना, किसी से आशा न रखना, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भाई हो चाहे बहन हो, जो बड़े सन्यासी त्यागी जिस पद को प्राप्त होते हैं उसी को प्राप्त हो जाओ। नाथ जी ने कहा है केवल उतना मात्र, निर्वाह मात्र, निर्वाह मात्र करना सबको अधिकार है, दूसरे को सताना अधिकार नहीं है। निर्वाह मात्र, और वो प्रबंध है भगवान की तरफ से, निर्वाह का प्रबंध है। आयु कर्म के वेतन च विद्या निधन भी हो पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थ से देहिना, जो गर्भ में स्थित है प्राणी उसी आयु वित्तम ये कल देते हैं, सुख दुख कैसा होगा, उम्र कितनी होगा, कैसे होगा, कैसे सुख दुख मिलेगा, ये सब वो लिखा हुआ है। करने की बात कह रही, करना वो लिखा हुआ नहीं है, करना है और होना है लिखा हुआ है। निर्वाह की वस्तु मिलती रहेगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उद्योग न करो, आलसी हो जाओ, ये नहीं है। आप अपने तरफ से तत्परता से करते रहो, जितना मिलना है उतना मिल जाएगा, कितना ही करो मिलेगा उतना ही जितना आपका है, पर कैसे मिल जाएगा, तो अपने तुम जो मिल गया उसमें निर्साला संतुष्ट हो, दंडातीत हो, विमत सरा समाज सिद्धा व सिद्ध हो चाहे कृत्वा पे धन विद्य थी किसी पति बताई निर्साला जो प्राप्त हो जाए, सुख हो जाए, दुख हो जाए, अनुकूल आ जाए, प्रतिकूल आ जाए, निर्साला संतुष्ट खुश रहेगा, ठीक है भगवान ने ठीक है। दंडातीत है द्वंद्व से ऊंचे सुख दुख हर सुख आदर अदादर निंदा स्तुति इससे ऊंचा उठ जाए, ये तो संसार की घटना है, ये होती रहती है संसार में। विमत ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे को ऐसा क्यों मिल गया पदार्थ, इसको ऐसा क्यों मिल गया, भाई इसका लिखा है मिल गया, सुनिए देख पराई सो पड़ी मति तरसावे जीव, रूखी सूखी खाए कर ठंड पानी पियो मौत, देख पराई सो पड़ी, किसको रोटी बढ़िया मार मिलता है तो तू को दर्शा भाई, जब तुम्हें समझ जाएगा जो आना है तुम्हारे भाग्य में लिखा वो आवेगा। यदस्व देयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी वस्तु है वो और की कैसे हो जाएगी, अरे आपकी वस्तु है जीने के लिए वो प्रबंध है भगवान की प्रबंध है तो आपको मिलेगा। इस वास्ते अनन्यता कैसे हो कि सबको सुख पहुंचावे, आप चाहे नहीं, इतनी बात है लंबी चौड़ी बात, अपनी तरफ से सुख पहुंचावे और से सुख की आशा रखे नहीं, आवश्यकता हो तो ले ले अपनी जितनी जरूर है, पर भीतर में आशा नहीं, निराश परम सुख।